zordur bir emaneti taşımak. Ehil olmak gerekir. Sahibi olmadığını unutmamak, emanet edilenin üzerine titremek, korumak, kollamaktır emanete ehil olmak. İnsana bir söz emanet etmiştir Rahman. Bu emanetin edasıdır ikrar-ı iman. Fani dünyada bir emanetçidir insan. Fani dünyanın mülkünde yaptığı iyilik, işlediği hayırdan başka ne kalacaktır elinde? Emanete hakkıyla riayet etmek ancak müminlerin hüneridir. Emanete ehil olmak, iman ehlinin sıfatıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah, hitabında şöyle buyurmuştur. O müminler, kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti korur ve verdikleri sözleri taslamam yerine getirirler. Neyleyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya, dünyada. Ehli ukba, ukbada. Her biri bir sevdada. Bana Allah'ım gerek. Efendim bizler bu dizelerin sahibi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin huzurlarınızdayız. Her hafta bir kavram ve bir sahabe efendimizi işlediğimiz Ashab-ı Selam Olsun programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın bana verdi ve sahip çıkmam gereken bir sağlığım, vücudum, kendim. Sonra Allah'ın bana verdiği güzel 4 tane evladım var. Ben emanetçiyim burada, bekçiyim. Dünya bize bir emanet. Canlılar emanet. Yaşam bize bir emanet. Kişiye göre değişir de mesela bana bu dükkan diyorum, bana ailemden emanet ya da İşte Allah'tan bu hayat bana emanet diye böyle. Bana emanet olan şeyleri böyle şey yapıyorum yani. Sahip çıkmak lazım. Allah-u Teala'ya kurban olayım. Bize bir can vermiş. O emanettir. Aile olabilir. Anne baba olabilir. Yani çoluk çocuk olabilir. Emanet Allah'ın bize sunduğu aile çevresi veya seninle bakmakla bağımlı olduğun kişiler olabilir. Efendim sizler cevapladınız. Kavramsal olarak biz sizlere emanet kavramını sorduk. Biz kelime anlamı olarak emanet nedir diye bir de hocamızla başlayalım isterseniz. Kıymetli hocam, en basit tabiriyle, kelime anlamıyla emanet ne demektir? Şimdi biz emaneti nasıl anlıyoruz Murat Bey? Daha böyle dar bir anlamda. Ben size bir şey veriyorum. Bak bunu size emanet ediyorum. Buna ihtiyacım varsa bunu korumanıza. Bunu bana gerektiği zaman da şu zamanda vermenizi istiyorum. Diyoruz mesela, değil mi? Dostumuza böyle bir şey veriyoruz ama onu vermediği zaman emanete hıyanet etmiş oluyor. Veya çoluğumuzu, çocuğumuzu bir şekilde emanet ediyoruz ama bıraktığımız gibi geriye alamıyor biliyoruz. Bunu her şey yapabiliriz. Para, mal, mülk ile ilgili. Biz böyle anlıyoruz. Ama gerçek anlamda, geniş anlamda emanet Allah'ın bize verdiği akıldır. Hani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, biz yerlere, göklere diyor emaneti teklif ettik. Ama diyor, hiçbiri bunu almaya yanaşmadı. İnsanoğlu müstesna. O cehuldur diyor. Yani o kadar cahil ki bunu kabul etti. Çünkü akıldır bu. İnsanoğlu Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Bir anlamda Allah'ın emirlerini yerine getirmek, verdiği nimetlerin karşılığını vermek. Şimdi bu nimetin karşılığı yerine göre söz, yerine göre mal. Hani özde ve sözde bir olmak. Her alanda emanete ihanet etmemek. Şimdi bazen emanete ihanet sadece o değil. sözde de emanete ihanet vardır. Siz Allah'a söz veriyorsunuz, galu belada. Rabbim, Allah diyor ki, elestü bi rabbikum, ben siz Rabbiniz değil miyim? Dedik ruhlara diyor, onlar da galu bela. Evet Rabbim, sen bizim Rabbimizsin dediniz. Sözünü verdiniz, akıl verdim, irade verdim. Buyurun dünyada. Ama burada şeytan da var, nefis de var. Efendim, bunların içinde bir mücadele var. Allah'ın bizi yarattığı ve peygamberle bildirdiği emirler neticesinde, onlar doğrultusunda yaşarsak, biz mutlu, toplum mutlu, tüm mahlukat mutlu. Eyvallah hocam. Çok daha derinlemesine işleyeceğiz aslında evet. Kavramımızı. İsterseniz kıymetli izleyicilerimize bir de emanet denilince akıllarına kim geliyor diye sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermişler. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Emanet deyince benim aklıma ailem geliyor. Onlara bu dünyada iyi bakmak geliyor. Yani onlara ömür boyu sahip çıkmak geliyor. Emanet deyince benim aklıma yine Allah-u Teala gelir. Peygamber Efendimiz gelir. Dünya ailem ona emanet olmuş. Oradan aklıma geliyor. Oğlum gelir. Peygamber Efendimiz gelir. Emanet dedi. Kur'an-ı Kerim'i bize emanet etmiştir. Her gün duamın başında çocuklarımı Rabbim sen bana emanet ettin, yüzümü kara çıkarma diyorum. Başta bu. Kıymetli hocam, emanet kavramını biraz daha derinlemesine işleyecek olursak neler söylemek istersiniz? Daha derin manasıyla emanet ne demektir? Emanet kelimesini biz isterseniz Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifiyle açıklamaya çalışalım. Efendimiz Tirmizi'deki hadiste buyuruyor ki, Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir. Emin olmak demek ki el, dil. Hatta bu bizim örfümüzde bir de bel. Evet. Elinden, dilinden, belinden emin olan kimse. Evet. Şimdi bir insanın söylerken doğruyu söylemesi, hakkı söylemesi, kınayanın kınamasından korkmaması doğruyu ifade ederken, iftira atmaması, gıybet etmemesi, gerçekten söylüyorsa hakkı ve güzeli söylemesi, kişinin elini zulüm için, haksızlık için, başkalarına bir zarar vermek için kullanmaması, herkesin onun özünden ve sözünden, öz ve söz, emin olduğu, güvendiği, kendisini güvende hissettiği, yanında bulunduğu, huzur bulduğu kişi, işte emanete ihanet etmeyen, emanetin hakkını veren kişidir. Tabii daha da kelime manası, emanetin yani kendine verilen şeyi aynen olduğu gibi belki daha güzeliyle karşıya teslim etmektir. Öz de böyledir, söz de böyledir. Efendim, elimiz yaptığında işte böyledir. Hani her şeyin bir emaneti vardır. O emaneti karşıya sağlam bir şekilde vermektir. İnsanların bizden emin olmasıdır. Tabii hocam, çok güzel ifade ettiniz. Aklıma şey geldi, elsiziz, belsiziz. Hani dilsiziz ama gezeriz alemde erkekçesine diyen bir Allah dostu vardı. Evet. Selam olsun onlara da. Tabii bu bütün kavramlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bütünleşiyor. Yani biz onu Muhammedül Emin olarak tanıyoruz ve biliyoruz. Sahabe efendilerimiz de bu eminlik sırrından aslında nasiplerini almışlar. Ama öyle bir sahabe efendimiz var ki biz programımızda bu hafta onu işleyeceğiz. Onun emanet kavramını nasıl hayatına aldığını işleyeceğiz. Kim bu sahabe efendimiz? İsterseniz başlayalım sizinle. Bir tanımak isteriz. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh. Peygamberin efendim terbiye ettiği, Allah Resulü'nün onlara rehber olduğu, onun dizi dibinde yetişen sahabe bizim için muhteşem bir rol model. Gençlik için büyük bir rol model. Bir de şunu söyleyeyim. Siz veya ben. Ya şimdi Hazreti Ömer çok gergindi, biraz şeydi falan efendim, sertti. Ama benim yapım Hazreti Osman'a çok yakın. Hani karakter olarak. Ya, mizaç olarak. Mizaç olarak. Şimdi ne oluyor? Her kişi kendi mizacını bir sahabede bulabilir. Herkesin bir rol model sahabesi olabilir. Çünkü bunlar Allah Resulü'nün terbiyesinden geçtiler. Peygamberin diz dibinde yetiştiler. Hani bazen sahaben kimdir? Sahabe çok önemlidir. Çünkü Hazreti Peygamber'den doğruyu, yanlışı, güzeli, her şeyi onlar Allah Resulü'nden aldılar. Kur'an ve sünnet onların efendim en büyük lideri, en büyük efendim yol göstericisi idi ve canlı bir örnek Allah Resulü ve onun terbiyesine yetiştiler. Şimdi sahabenin efendim bu yaşadığı hayat bizim için, gençlik için, bütün insanlığı için büyük bir rol model örnekleridir diyorum. Ebu Ubeyde de bunların en başta gelenlerinden biri. Neden en başta gelenlerinden biri? Çünkü aşer-i beşereden Allah Resulü'nün cennetle dünyadayken müjdelediği 10 kişiden biri olduğunu söylüyor kaynaklar. Bu konuda birçok rivayet var. Ardından kendisi ilk İslam'a giren 9. kişi İbn-i Şam. İlk eserlerimizden, ilk kaynak bize Allah Resulü'nün hayatının ilk ulaştığı, tam olarak ulaştığı yazılı bugün elimizdeki İbn-i Şam. İbn-i İshak var, Urve bin Zübeyr var. Ondan önce birçok kaynak var ama bize tam olarak peygamberin hayatının baştan sona eksiksiz ulaştığı kitap İbn-i Şam. O diyor ki ilk Müslüman olan Hazreti Ebu Bekir'in delaletiyle Allah Resulü'ne girip Müslüman olan 9. kişidir Ebu Ubeyde bin el-Cerrah. Yani ilk 10. Daha peygamber Darul Erkam'a, yani o İslam'ın gizli tebliğ döneminden önce. Daha peygamberin birilerine gidip de işte bana vahiy geldi, ben peygamberin demeden önce Hazreti Bekir'i gel seni bir yere götüreceğim dediği, hiç tereddüt etmeden gidip Allah Resulü'nü dinleyip hemen iman eden, teslim olan bir genç. 28 yaşı benim araştırmalarım 28, bazıları 29 diyor, bazı rivayetler 27 yaşında ama bir gençlik yaşı ve ardından gelen 58 yaşına vefat edecek Ebu Ubeyde radıyallahu anh, 29-30 yıl İslam'a her saniyesi hizmetle geçen bir ömür Ebu Ubeyde bin el-Cerrah. Evet, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah dediğiniz gibi Allah Resulüne tüm toplumun dediği bir ne diyelim lakap var veya da bir ona müsemma olmuş bir isim var. Muhammedül Emin. Emin olan Muhammed. Bazı der ki niye emindi? Yani Hazreti Muhammed'e emin diyordu toplum. Biz bunu Hazreti Hatice annemizin dilinden görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Efendimiz Hira mağarasında ilk vahyi aldığında büyük bir heyecan, büyük bir efendim telaş içerisinde dağdan hatta ters yönden iniyor Hazreti Peygamber. Çünkü ilk defa hayatında böyle bir şey gördü. İlk defa insana benzeyen nurani bir varlık gördü. Ve inerken Hira mağarasından gökyüzüne bakmak durumunda kaldı. Çünkü Cebrail Aleyhisselam tüm kendi görüntüsüyle Allah Resulüne ya Muhammed ene Cibril ente Resul diyordu. Yani sen, ben Cibril'im, sen Allah'ın Resulüsün diyordu. Hazreti Peygamber bu heyecanla geldiğinde Hazreti Hatice annemize dedi ki ört beni, ört. Yani o heyecan geçinceye kadar Hazreti Hatice dedi ki bu telaş, bu heyecan. Hazreti Peygamber başından geçenleri anlatıp korkuyorum şeytan dedi benim şeyime mi giriyor? Çünkü kahinler bol, her türlü büyücülerin bol olduğu bir dönem. Ve Peygamberimiz ben diyor nefret ederim öyle şeylerden diyor. Büyücülükten, kahinlikten. Hazreti Hatice annemiz diyor ki emin ol diyor. Vallahi sana diyor ne cinler ne şeytanlar hiçbiri zarar veremez. Çünkü sen Muhammedül Emin'sin. Sıralıyor Hazreti Hatice annemiz. Ben tamamını söylemeyeceğim ama çok önemli. 4-5'ini söyleyeceğim. Çünkü sen diyor yetime ve yoksula yedirirsin, içirirsin, gözetirsin. Yetime, yoksula ve fakire. Sen diyor akrabaya iyilik edersin. Sıra-i rahime ne yaparsın? Dikkat edersin, gözetirsin. Sen diyor söylediğin zaman doğruyu söylersin. Her ne durumda olursa olsun doğruyu söylersin. Sana bir emanet verildiğinde emaneti olduğu gibi yerine teslim edersin. Ve sen çok güzel huylusun, çok güzel ahlakın var diyor Hazreti Hatice annemiz. 15 yıldır eşi. Sana vallahi diyor şeytan asla yaklaşmaz. Sen Muhammedül Emin'sin diyor. Bu sana gelen Allah katından bir melektir. Müjdeler olsun. Ey Muhammed diyor, sen Allah'ın peygamberisin. Şimdi böyle bir peygamberimizin sahabesin içerisinden peygamberinin bu vasfını, peygamber olarak değil ama peygamberinin övdüğü. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir dediği zatı konuşuyoruz. Evet. O sahabeyi konuşuyoruz. İnşallah ilerleyen şeylerde niçin böyle bir lakap aldı? Evet. Bu lakap ona neden verildi? Bu faziletli duruma nasıl ulaştı? Onu inşallah asıl ismi ifadelim. Asıl ismin neydi hocam kaynaklarda? Ebu Bey de biliyorsunuz Araplarda ilk çocuğuyla kişi lakaplanır. Hı hı. Künyesi yani o anlamdadır. Mesela ben Ürdün'de bir ara kaldığımda ben Osman dediğimde dedi geç onu. O sen evli misin? Evliyim. Oğlum var mı? Dedim bir tane oğlum var. Ne? Talha. Ebu Talha. Ben orada Ebu Talha git Ebu Talha geldim. Yani biraz da güncelleştireyim dedim konuyu. Evet tabii. Efendimizin biliyorsunuz künyesi Ebul Kasım. İlk erkek evladıydı ve onunla künyelenirdi. Şimdi Hazreti Ebu Ubeyde'nin asıl ismi Amir. Ebu Ubeyde nereden geldi? Araştırmalarımdan Ubeyde isminde bir oğlu görmedim. Belki şöyledir, hemen doğar doğmaz vefat etti veya da ölü doğdu ama ona Ubeyde ismini koydu ama kaynaklar vermiyor. Muhakkak bir vesileyle Ebu Ubeyde bin El Cerrah, enteresan bir olay daha var şimdi. Aslında Amir bin Abdullah, diyeceksin ki hocam hani baba nerede? Ebu Ubeyde bin Abdullah olması gerekiyor. Evet. Hayır maalesef. Ebu Ubeyde bin El Cerrah dedeye nispet ediliyor, babaya değil. Çünkü baba kafir olarak ölüyor. Kendisini babasına nispet ettirmiyor. Aha. Ve rivayetler diyor ki İbn-i Şam'da da var Vakide ilk kaynaklarımıza kendi eliyle babasını öldürüyor. Çünkü babası Mekke döneminde oğluna çok işkenceler ediyor. Çok baskılar uyguluyor. Ve annesini tesir ettiği halde babasına tesir edemiyor. Ve Bedir Harbi'ne kendisi peygamberimizin yanında canını vermeye hazır. Babası da karşı safta, müşrikler safında. Ailesiyle o süreçte tabii. Annesini ve babasını Müslüman yapmaya çalışıyor. Annesi oluyor. Annesi oluyor. Ama babası olmuyor. Ama babası olmuyor evet. Ve İslam'a o kadar büyük düşman kesiliyor ki Bedir Harbi'nde ki bunu biraz sonra anlatacaktım ama tam yeri geldi. Neden dediği nispet ediliyor Cerrah el Cerrah. Evet. Çünkü baba Allah Resulüne ve Ebu Beyde'ye bizzat hamle yapıyor. Ebu Bey de diyor ki elim babamın kanına yani bulaşmasın. Hı hı. Yine de olsa babadır. Gidip başka yerde savaşıyor ama savaş sırasında Ebu Bey'den üzerine bilerek babası geldiği ve özellikle Allah Resulü tarafına yöneldiğinde Ebu Bey de önüne geçiyor ve vuruyor. Evet. Onun için Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimede Allah'ı ve ahireti öncelleyen veya da ahireti inanan bir toplumun diyor Cenab-ı Allah mealen söylüyorum. Babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları Allah ve Resulüne düşmanlık ettiğinde onlar dostluk yapmazlar. Onlara dost olmazlar diyor. Evet. Tefsirler açıklıyor ki burada babalarından kasıt Ebu Ubeyde'dir. Babasını gözünü kırpmadan Allah ve Resulüne ve din için, kendi için değil, evet. Dini korumak için, Allah Resulü'nü korumak için canını ana babasının yoluna feda etmeye hazır bir Ebu Ubeyde var. Babasını vuruyor. Onun için tarihte Ebu Ubeyde bin el-Cerrah dediye nispet edilir. Bazıları şunu da söyler. Efendim baba çok meşhur değildir. Araplarda böyle bir şey var. Dede çok meşhurdur. Dede kabileliderdir. Baba o özellikle değildir. Onun için kendisini dediye nispet eder. Onun için böyle bir nispet vardır derler. Hayır. Çünkü baba da kabilenin lideri. Daha önce bir Ficar harpleri var. Bunların birinde baba kabilenin başkanı. Yani babasının da ünlü olduğunu biliyoruz. Onun için dedeye nispet ediliyor. Böyle bir zatı muhterem, böyle bir sahabenin en yücelerinden biri Ebu Ubeyde bin el-Cerrah. Eyvallah hocam. Şimdi Asr-ı Saadet'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan ilişkilerine de girmek isterim. Ama onun öncesinde eklemek istediğiniz bir şey var mı? Oraya kadarki süreçte. Çünkü Efendimiz'le vakitte kısıtlı olduğu için evet, oradaki o hatıraları da dinlemek istiyoruz biz büyük bir ihtiyaçla. Ebu Bey'i biz Murat Bey 3-4 program konuşsak yine yetmez. Evet, evet. Çünkü ben üzerinde de hem master tezim üzerine yaptım. Evet, üzerinde evet. Daha sonra çalışmalarda yaptık. Kitap beni da hayatı, var. Kitabınız da var hatta. Evet elhamdülillah. Evet. Beni hayat en aşağı 3-4 yıl birebir çok etkiledi. Evet. Yani Ebu Bey'de bu halde ne yapardı? Yani benim hayatıma çok etki etti o dönemde. Zaman zaman bu etkiyi tekrar devam etsin diye Rabbime dua ederim. Çünkü muhteşem bir hayat. Takva üzerine kurulmuş bir hayat. Züht üzerine kurulmuş bir hayat. Dünyayı sadece ihtiyacı kadar kullanan bir insan. Zirvelerin en büyük zirvesine çıkmış. Yani peygamberimizden sonra halife olmaya namzet biri. Hazreti Ömer vefat ederken Ebu Beyde ölmeseydi yerime onu bırakırdım diyor. Eğer Ebu Beyde radıyallahu anh hayatta olsaydı şu anda 3. halife olarak konuşacaktık. Hazreti Ömer'den sonra halife Ebu Beyde olacaktı. Hı hı. Böyle bir zat. Ebu Beyde radıyallahu anh, o zaman Medine dönemi biraz fazla konuşacağız. Şöyle Mekke döneminde birkaç şey söyleyeyim ben size. Hazreti Ebu Beyde İslam'a girerken bir an tereddetmeyen, yani Hazreti Ebu Bekir'in böyle ona çok geniş geniş anlatmak ihtiyacı hissetmediği, Hazreti Peygamber'in çok geniş anlatma ikna etmeye ihtiyacı hissetmediği bir anda İslam'a girer. Şöyle, Hazreti Ebu Beyde o cahiliye döneminin bütün pislerine nefret eden bir insan. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'le daha önceden dertleşiyor. Belki Peygamberimize dertleşiyor, kaynaklarda yok ama Hazreti Ebu Bekir'le dertleştiği çok malum. Yani puta tapmanın, o beyinsizce işlerin bir türlü bunu kabullenemiyor. Cahiliye dönemindeki kız çocuklarına olan davranışlar, efendim her türlü ahlaki düşkünlükler, bunlardan nefret ediyor. Ve bir arayışa giriyor Hazreti Ebu Bey'de. Ya bir çıkış, o da bir çıkış bekliyor. Ta ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e peygamberlik geldiğini öğrendiğinde kaynaklar diyor ki ilk gittiği kişilerden de Ebu Bey'de. Gel Ebu Bey'de, seni kurtuluşa götürüyorum, seni bir yere götürüyorum. Allah Resulü'ne götürüyor. Dinle ya Ebu Bey'de diyor. Allah Resulü ona İslam'ı anlatıyor. Hemen İslam'a geliyor. Hocam burada bir ara verelim. Biz kıymetli izleyicilerimize bir soru sorduk. Fedakarlığı hayatınıza nasıl uyguluyorsunuz diye. Onlardan gelen cevaplar ışığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim ayrılmayın. İnşallah. Mesela bu dükkan şu an ben dükkanda duruyorum, emanet. Ondan sonra eve gidiyorum, annem evden çıkarsa bana emanet ediyor. Ev benim sorumluluğum altında oluyor. Yani bana verilen sorumluluğu yerine getirmek emanet hakkıyla. Bana emanet edinenleri ömür boyu onlara sahip çıkmakla uygularım yani. Canımın sonu şeyine kadar onların arkasında olurum. Emaneti hayatımıza Allah-u Teala buyurur ki size verdiğim emanete sahip çıkın, şerefli ve namuslu yaşayın der. Biz de o şekilde yaşıyoruz. Umut kesmek istemiyorum. Ben insanları çok seviyorum. Yine de güvenmeye çalışıyorum. Çocuklarıma sahip çıkarak, onlara iyi eğitim vererek, güzel insan olmalarını sağlayarak, doğaya sahip çıkarak, canlılara sahip çıkarak, çünkü dünyada tek değiliz insan olarak. Onların sorumlulukları var. Her şeye sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar hepsi bize emanet. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mekke dönemindeyiz hocam. Hiç hız kesmeden kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Buyursunlar. Şimdi Ebu Beyde radıyallahu anh bir özelliği var. Özellik cesaretiyle çok ünlü. Biliyorsunuz İslam'ın yayılma döneminde gizli tebliğ dönemi var, açık tebliğ dönemi var. Yani Darül Erkam'daki dönem gizli tebliğ dönemi. Bir de Darül Erkam'dan önceki açıkladığım dönem var. Hiç davet olmadan Hazreti Ebu Bekir'in delaletiyle peygambere gelip imana girenler var. Ebu Bey'de o ilk anda, daha gizli davet dönemine bile geçilmeden. Gizli davet döneminde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman gibiler İslam yaymak için köşe bucakta insanlara, yani güvendiklerine İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Ama üç kişi var ki kaynaklar bunları özellikle aktarıyor. Belki başka sahabeler de vardır ama biri Hazreti Hamza, diğeri Hazreti Ömer, diğeri Ebu Beyde bin Cerrah. Hiç kimsenin kınamasından, hiç kimsenin baskısından, hiç kimsenin vereceği işkenceden, ne bileyim hakaretten korkmuyor. Cesurca İslam'ı açık ve alenen yaymaya çalışıyor. Ebu Beyde böyle bir şahsiyet. Asla korku nedir bu konuda efendim dinlemiyor. Bir aidenin üyesi Benül Haris, yani Fihr kabilesinin Haris oğulları kabilesinden baba lider konumunda, kültürlü bir ailede, şunu da söyleyeyim, Mekke'deki okuma yazma bilen bir rivayete göre 27, bir rivayete göre 17 kişiden biri. Evet. Okuma yazma biliyor. Yani kültür seviyesi yüksek ve böyle bir kişinin, şunu düşünebilirsiniz hocam, seviye yüksek, tabii yani kimse dokunamaz, hayır. çok büyük hakaretler, işkenceler, itmeler, kalkmalar ve babasının baskıları. Şimdi ben kaynakta anlatmıyorum, bazı sahabileri dövüyor aile. Hapsediyor. Elini ayağını buharlara bağlıyor. Aç bırakıyor. Hazreti Osman'ı amcası Hakem'in Ebilas'ın yaptıklarını okunca gözleriniz yaşarır. Musab bin Umeyre, Mekke'nin en zengin ailesinin en yakışıklı oğlu değil mi? Yani ondaki o iman, bugünkü gençlik o imanı bir okuması lazım. Şimdi onların çektikleri bazen diyor ki Hazreti Bilal şunu çekti tabii. Hazreti Bilal'e yapılanlar, annesine, Sümeyye Hatun'a yapılanlar. Ama zenginlerin çocukları da aynı şekilde imanı girenler baskı altındaydı. Buna rağmen Hazreti Ebu Bey de başına gelecekleri hiç aldırış etmeden İslam'ı alenen yayıyordu. Bir rivayet daha gördüm. O rivayette sonradan Vakidi'de olması gerekiyor rivayet. Mekke'den Medine'ye hicret ederken, ki Habeşistan'da hicret etmiştir Hazreti Ebu Bey de, bu baskılardan dolayı dinini daha iyi yaşamak için. Mekke'den Medine'ye hicret ederken, iki hicret sahibidir kendisi. Müşrikler bizi geri çevirir, işkence eder, hapseder diye sahabenin neredeyse tamamı yakını gizli bir şekilde hicret etmeye çalışıyor. Geceleri veya da gündüzün o en yakıcı sıcaklığında herkesin evinde dinlendiği sırada yola çıkıyorlar. Mal yok, mülk yok, bir şey yok. Gizli çıkıyorlar ki kimse bizi görmesin. Onun için hicret etmek, hicret edenlerin sahabı hiçbir şeyle neredeyse ölçülmüyor. Yani hicret edenleri Allah-u Teala annelerinden doğmuş gibi tüm günahlarını affedeceğini söylüyor. Ebu Beyde radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Hamza gibi meydan okuyarak hicret ediyor. Hadi diyor, var mı bir it, bulaşsın bakayım bana. Böyle bir sahabe. Zaten ömrü savaş alanlarında, komutanlıkla ve lider efendim fetihlerde fatih bir lider olarak hayatını bu şekilde devam ettirecek bir Ebu Beyde radıyallahu anh. Ki Medine'ye geldiğinde Medine'de hemen hemen her sahada peygamberin yanından bir an ayrılmıyor. Tüm savaşlarda peygamberin yanında. Peygamberin kendisini 4 seriyede komutan gönderdiği kişi. 4 seriye. Ve kendisinin katıldığı savaşlarda da ciddi görevler verdiği bir sahabe Ebu Beyde bin el-Cerrah. Diyelim Medine'ye böyle girmiş olalım. O süreçte hocam yine girelim, devam edelim. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Ubeyde arasında bir de bir ilişki, bir bağ var. O bağdan da merak ediyoruz, o bağ nasıl bir bağ? Oradan devam edelim. Çok ciddi bir bağ. Şimdi Hazreti Ömer gibi bir kişiyle geçinmek öyle kolay bir şey değil. Evet, hani mizaç şey, dediniz mizaçtan ya. Mizaçtan dolayı. Evet. Bakın Hazreti Ömer'in mizacı çok serttir. Ebu Ubeyde'nin mizacı çok yumuşaktır. Ama savaş alanına çıktığında Ebu Ubeyde hiçbir düşmana, hiçbir şeye, konu İslam'sa, konu Allah ve Resulü ise Ebu Ubeyde'nin önünde hiçbir şey duramaz. Ama yaratılış olarak yumuşak, güzel huyludur. Efendim güler yüz tebessümü vardır. Hazreti Ömer yaratılış olarak serttir. Çünkü o sertlik adalete getiriyor, muhteşem adaleti. Ve Hazreti Ömer'in sahabe içerisinde en çok sevdiği kimdir derseniz, ben hiç şüphe etmeden Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'tır. Çünkü bunu defalarca kendisi ifade ediyor. Birkaç örnek verelim mi? Buyursunlar. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz, şu örnekle başlayayım. Neden böyle dediğini buradan gidelim. Vefat etme anı yaklaştığında, ki biliyorsunuz Ebu Lü'lü tarafından hançerleniyor. Bir rivayetlere göre bir mecusi. Tabii oraya Hazreti Ömer'in hayatını anlatanlar tarafından anlatılsın o kısım. Ve vefat edeceğini anlayınca diyorlar ki, ya Ömer, bize birini halef bırak. Yani bak, Ebu Bekir seni bıraktı, hiçbir sıkıntı olmadı. Senin bırakacağına biz razıyız. Hazreti Ömer diyor ki, hadi gidin diyor, işiniz kendiniz görün. Kimseyi bırakmayacağım. Tekrar üsteleyince, vallahi diyor, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah hayatta olsaydı yerime onu bırakırdım. Ki Ebu Huzeyfe'nin azası Salim de hayatta olsaydı onu da bırakabilirdim diyor. Niçin Ebu Ubeyde ders Allah bana? Çünkü üzerine sorumluluk almak istemiyor. Bana derse ki Allah, niye Ebu Ubeyde'yi yerine bıraktın? Bak şu hataları yaptı. Daha sonra ahirette bunun hesabını vermem gerekirse, ya Rabbim, senin peygamberin, her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde dediği için bıraktım derim, kendim bu işten kurtulurdum diyor. Ebu Huzeyfe'nin azası Salim, ki o da Hüseyin Metrul Kezzap'la savaşırken şehit olacak. Onu bırakırdım diyor, eğer Ebu Ubeyde olmayacak olsaydı. Onun için de Allah bana sorsaydı, sana en iyi efendim ibadet eden kullardan birinin efendim salim olduğunu, Allah'tan en çok korkan salim olduğunu şeklinde Allah Resulü'nün bir sözü var. Onu bırakırdım diyor. Şimdi Ebu Ubeyde ile ilgili neden yerine bırakmak istiyor? Çünkü onun vefatından 5 yıl önce vefat ediyor Ebu Ubeyde. 18 Hicri'de Hazreti Ömer 23'te hançerleniyor, şehit oluyor. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah hayatı dediğim gibi dünyayı sadece isteği kadar, ihtiyacı kadar. Hani biz şimdi lükser içinde yüzmeyi, ihtiyacımız olmasa bile biriktirmeyi. Bize olmadı ya çocuklara, çocuklar olmadı torunlara. Evet. Şöyle anlayayım ki sülalelerine yetecek kadar malı olan bitmiyor. Ama Ebu Ubeyde radıyallahu anh bir günlük yiyeceğiyle iktifa eden bir kişi. Bir örnek vereyim. Hazreti Ömer Efendimiz biliyorsun kendisi hilafete gelir gelmez tüm Şam orduları komutanını Ebu Ubeyde'ye getiriyor. Tüm Şam orduları komutanı aynı zamanda genel vali. Şam deyince şöyle anlayalım, seyircilerimiz de bunu bilsin. Bugün Şam deyince işte Dimeşk anlaşılıyor, ona da Şam diyoruz. Bugün, o günkü Şam, bugünkü 5 ülkenin toprağı. Evet. Bizim Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun da ciddi bir kısmı Şam'a girer. Hı hı. Yani o Güneydoğu Anadolu'nun alt kısımları. Bugün Suriye toprağın tamamı, Filistin toprağın tamamı, Ürdün'ün kuzeyi, Irak'ın güney tarafları. Buraların tamamı Şam toprağıdır. Şam toprağı. Hani Lübnan, İsrail bunlar sonradan üremiş, türemiş şeyler, derleşkiler. Yani bunların tüm toprakları Şam toprağıdır. Tüm bu bölgelerin fethinin genel fatihi, orduları yöneten komutan Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'tır. Çünkü Hazreti Ömer şöyle bir şey yapıyor. Sasani yani İran cephesini yöneten orduların başında Sa'd bin Vakkas, aşırın beşeriden faziletiyle, ahlakıyla, İslam'ı yaşamasıyla rehber bir kişi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh haydi haydi öyle. Onun için tüm komutanların, tüm askerin kendilerinden sadece emir almak değil, ahlaki yapısından, İslam'ı hakkıyla yaşamasından da örnek almaları için onları komutan kılıyor. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Halid bin Velid. Halid bin Velid kimsenin emri altında savaşacak, çalışacak bir kişi değildir. Halid bin Velid böyle bir kişi. Evet. Savaş için yaratılmış, savaşları okuyan bir kişi. Halid bin Velid 20 büyük savaş yapıyor. Benim sayacağım daha yüzlerce savaş var da girdiği mücadele. Bu savaşların her biri farklıdır. Savaşı okur ve savaşı ona göre dizayn eder. Hep aynı strateji, hep aynı metotla zaferi kazanmaz Hazreti Halid. Böyle bir kişiye siz komutan atayabilir misiniz üstüne? Atayamazsınız. Hazreti Ömer, Hazreti Halid'in üzerine onu komutan atayınca Hazreti Halid hiçbir tereddüt etmeden bütün askerlerin önüne çıkar. Vallahi Allah Resulü'nün ümmetin emini dediği bir kişiyi Ömer başınıza geçirmiştir. Ona itaat ediniz ve bana da ne söylerse ben de yapmaya hazırım der. Ama Hazreti Ebu Ubeyde vefat ettiğinde Hazreti Halid vallahi bundan sonra kimsenin emrinde ben savaşamam, itaatsizlik edebilirim der ve Hımsa çekilir. Vefatına kadar orada züht hayatı yaşar, kimsenin emrinde çalışmaz. Ebu Ubeyde'den başka kimsenin emrine girmez. İşte böyle bir ahlaki yüce, İslam'ı muhteşem bir şekilde yaşayan biri. İşte böyle bir kişi için Hazreti Ömer bazen ne yapar? Denemeler yapar. Denemelerden bir tanesi Kudüs fethedilecek. Sopranos, Kudüs Patriği. Halife kendi elinden bize emanı vermedikçe, yazıp vermedikçe biz Kudüs'ü teslim etmeyiz deyince Hazreti Ömer daha fazla kan akmasın, mukaddes bir bölge. Ki bugün İsrail'in yaptığı zulmü veya başkalarının Haçlı'nın yaptığı zulmü gördünüz. Giriyorlar, her şeyi temizliyorlar. İnsan diye hayvan bile bırakmıyorlar. Ama Hazreti Ömer daha fazla kan akmasın diyerekten Medine'den Kudüs'e kadar bir aydan fazla yol geliyor. Çoğu da yürüyor. Yürüdüğü zamanlar da var. Ve Hazreti Ömer gelirken Şam toprağına girdiğinde Serd edilen bölge, yani Cabiye diyoruz daha ilerisine. Onu komutanlar karşılıyor. Hazreti Ömer soruyor, kardeşim nerede? Diyorlar ki senin kardeşin kim? Ebu Ubeyde diyor benim kardeşim. Biraz sonra gelir diyorlar. Ebu Ubeyde bakın bütün orduların komutanı genel vali. Bugün 5 ülkeyi yöneten toprakların genel valisi. Bir dişi devenin üzerine binmiş. Çok mütevazi. Yuları kendilerinde ne bir hizmetlisi ne bir önde koruyucusu ne efendim. Hani bir protokol bir şey yok. Bu şekilde Diğer askerler gibi giyinmiş. Hatta kıyafeti oldukça mütevazi. Ve bu şekilde Hazreti Ömer ona olan hasretiyle sarılıp efendim sevinç gözyaşlarıyla o hasretini gideriyor. Herkes çekilince Hazreti Ubeyde diyor ki hadi beni evine davet etmeyecek misin diyor. Hazreti Ömer denemeleri çok yapan bir şey. Halife her saniyesi toplumu İslam için, Allah için efendim hakkıyla yaşayan bir toplum olarak onların en iyi şekilde denetleyerek hayatlarını dizayn etmeye çalışan bir Hazreti Ömer var. Hazreti Ebu Bey de diyor ki ona, Murat Bey, diyor benim evimde ne yapacaksın? Diyor yani ben diyor misafirim diyor, evine davet et. Diyor ki benim evimin şartları sana çok ağır gelir diyor. Olsun diyor, beni davet et evine. Eve gidiyorlar, yerde bir tane şilte, keçe diyelim üzerine yatılan, bir koyun veya keçinin efendim bir derisinden bir şilte. Bir kap, yemek kabı sadece bir tane. Bir su kırbası. Evet. Ve Ebu Beyde'nin harp için silahları. Başka bir şey yok. Hazreti Ömer diyor ki, bütün diyor orduların komutanının diyor eşyası nerede? Ebu Beyde diyor ki bu kadar bize yeter diyor. Evet. Ve biraz sonra önüne kuru bir ekmek ve tuz. Yanına da su. Diyor ki yiyeceğin nerede? Bu bize yeter diyor. Yani genel vali, ordular komutanı ve bu kadar. Hazreti Ömer, vallahi ey Ebu Beyde senden başka hepimize dünya değiştir diyor, otur bağlıyor. Bu kadar diyor, bu hayat bana yeter diyor. Ve bir gün Hazreti Ömer bu olaydan sonra bir olay daha var. Bir gün ordular komutanı yine muhtemelen Cabiye bölgesinde yani Kudüs çevresinde Ebu Beyde bir kenara çekilmiş ağlıyor. Biri de herhalde bir haber getirmiş. Ebu Beyde ağlarken için için ağladığını görüyor köşede. Niye ağlıyorsun ey Ebu Beyde diyor. Vallahi diyor halime bakıyorum da diyor Allah Resulü'ne hangi yüze çıkacağım? Hangi yüzde onun huzuruna varacağım onu düşünüyorum diyor. Nedir diyor. Rivayet hani bazen gelecekle ilgili peygamber söylemiş midir? Vallahi ben inanıyorum. Hazreti Peygamber diyor bana bir gün dedi ki eğer Şam fetihlerinde bulunursan ey Ebu Beyde bir kendin, bir misafirin, bir de çoluk çocuğun için üç hizmetçi yeter. Bir kendin, bir efendim eşyaların için, bir de eşin ve çocuklar için üç binek de yeter. Bu kadar diyor, dünyalık sana kafidir dedi. Şimdi dönüp bakıyorum da diyor, affedersiniz diyor, ahırımda diyor atlar dolu, evimde hizmetçiler dolu. Halbuki Allah Resulü sizin içinden en hayırlı ve bana en sevimli olan, kendilerini bıraktığım şekilde bana kavuşanlardır demişti. Ben peygamberin yüzüne nasıl bakacağım diyor öbür alemde. Şimdi evet hocam çok kaynaklar önemli. Kaynaklar ama ne diyor biliyor musunuz? Kaynaklar şunu söylüyor. Aslında Ebu Beyde'nin diyor şeylerinde o atlar şeylerinde Beytülmal'in kendisine ait bile değil diyor. Yani kendine ait diyor. Dünyalık bir şey yok aslında diyor. Onları bile kendisine diyor sorumluluk görüyor diyor. Böyle bir açıklamalar vakit olsa gerek böyle bir açıklama. Müthiş bir bakış açısı. Hocam müthiş. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın vefatı ve o zamanda bir salgın hastalık süreci var. Günümüzle de ilişkilendirebileceğimiz. Evet. Oralardan da biraz bahsedebilir misiniz o konuyla şimdi ilgili? Şimdi Ebu Ubeyde'nin vefatında gerçekten çok ders alınabilecek, hatta günümüze hitap eden bir olay var. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Şam ordularının başkumandanı iken Şam toprağında bir veba ortaya çıkıyor. Ona taun deniyor Arapça olarak. Adı veba. Şöyle söyleyeyim, Akdeniz anemisi deniyor. Tüm dünyada Akdeniz'de orada milyonlarca kişi ölüyor. Onun uzantısıdır bu. Ve bu veba Amebas denilen bir köyde çıkıyor. İlk orada belli oluyor. Birinde çıkıyor veya birilerinde çıkıyor. Onun için Amevas vebası veya da taunu deniyor. Ebu Beyde radıyallahu anh da bu vebanın olduğu bölgede. Hazreti Ömer de Şam bölgesini teftişe geldiği bir anda Ser dediğim yere geldiğinde ordu komutanları onu karşılıyor ve bir haber geliyor. Ya Ömer bölgede veba var bilesin. Hazreti Ömer hemen ashabı topluyor. Bakın muhteşem bir şey. Sahabe ve insanın önde gelenlerini topluyor. Bir istişare ediyor. Ve Medine'ye dönmeye niyet ediyor. Hazreti Ebu Bey de önüne geçiyor. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diyor. yani veba olan yerde. O da diyor ki Allah'ın kaderinden, bir kaderinden diğerine kaçıyorum. Hani düşünsene diyor, senin bir deven olsa, bir vadiye geldin, bir taraf çorak, bir taraf verimli. Sen burada otlatsan da, burada otlatsan da Allah'ın kaderini yerine getirmez misin? Ben de diyor, bunu seçtim ya Ebu Beyde diyor. Hazreti Ebu Beyde diyor ki, hadi beraber gidelim diyor. Hazreti Ebu Beyde'yi çok seviyor. Onun vebada kalmasını istemiyor. Hazreti Ebu Beyde diyor ki, yok diyor. Ben bu ordunun başındayım, kendi canımı orduma diyor, tercih etmem diyor. Ve diyor ben burada kalacağım. Hazreti Ömer onu asla geri getiremiyor. Ama bu arada şimdi bir söz geliyor. Biz sahabeden, Abdurrahman bin Avf'tan. Vallahi diyor ben Allah Resulü'nden şunu duydum. Bir yerde veba varsa oraya girmediniz. Vebanın olduğu yerdekiler de dışarı çıkmasın. Sanki emir gibi güçlü bir tavsiye 1400 yıl önceden Allah Resulü Tıbb-ı Nebevi ile, evet. Yani bütün insanlığı bunu açıklıyor. Daha insanlık bir 20. asırda veya da 19. asırlarda bu işlere giriyor. Ama Müslümanlar bunu 1400 yıldır vebanın olduğu yerdekiler çıkmıyor. Dışarıdakiler de girmiyor. Bu şekilde Allah Resulü bir salgın hastalıkta ne yapılacağını, yani bir anlamda orada toplumun nasıl davranacağını güzel bir şekilde gösteriyor. Ama Ebu Beyde buradan niye çıkaramıyorlar, o da önemli. Ebu Beyde bin el-Cerrah yıllardır savaşıyor, 6 yıldır ordu kumandanı, şehadet nasip olmuyor. Allah Resulü'nden bir hadis duymuş. Şu 7 kişi de hükmü şehittir, onlar da şehit mertebesi cennettedir diye. Kim onlar? Vebada ölenler. Çünkü çok ağır bir ölümmüş. Can verilemiyor. Çocuğunu doğururken annenin vefatı. Acıklı bir ölümmüş. Boğularak ölenler, yanarak ölenler. Bir binanın altında kalarak, yani duvarın altında kalarak ölenler. Deprem. Zatul Cem diye bir hastalık var. O dönemin biliniyor ama ben bunu araştırdım ama tam hangi hastalığa tekabül ediyor onu bir iyi doktorlarla görüşmemiz gerekiyor. Çok ölümü zor olan bir hastalık. İşte bu hastalıklardan vefat edenlerin de hükmü şehit olacağını Allah Resulü'nden duymuş Hazreti Ebu Bey'de. Onun için diyor ki ben de şehit olmak istiyorum. Öyle olmadı böyle olsun diyor. Ve ya Rabbim diyor bana da diyor bu vebadan diyor bir şeyler nasip et. Gelmeyince gece gündüz yalvarıyor. Bir parmağında bir sivilce çıkıyor. İlk öyle tezahür edermiş vebanın şeyi. Ona bakarak sevinç gözyaşları döküyormuş. Ya Rabbim diyormuş, ne olur bunu çoğalt. Diyormuş ki şu sivilceyi ben kızıl deve sürüsüne değişmem diyor. Ve askeriyle beraber 30 bin asker. Bir rivayette 26 bin. En aşağı kaynaklar 25 bin İslam ordusu bu vebada şehit oluyor. Muaz bin Cebel bunlardan biri. Hizb bin Ebu Sufyan bunlardan biri. Hatta Hazreti Bilal'in, bir rivayette göre Bilal bin Habeşi'nin bile bu vebada şehit olduğu şeklinde rivayet var. Yani Ebu Beyde radıyallahu anh buradaki niyeti vebanın içinde hem Allah Resulü'nün tavsiyesini dinliyor. Bir anlamda orada karantina. 1400 yıl önce karantinayı Müslümanlar uyguluyor. 13 asır, 12 asır sonra battı daha efendim başka milletler bu noktada ciddiyete almaya başlıyorlar bu konuyu. Ve o dönemde batıda bir veba çıkıyor, milyonlar gidiyor. Toplumun bazen %30'u, %40'ı yok olup gidebiliyor. Müslümanlar da yaşıyor ama hemen bunu uyguluyorlar. Mesela Bağdat'ta böyle bir yaşanan bir Merv'de var. Bir ara tarihi araştırmalarda gördüm. Hemen o bölgedeki insanlar ne yapıyorlar? Kendilerini hemen karantinaya alıyorlar. Tabi uymayanlar bedelini de ağır ödüyor. Evet, Ebu Beyde radıyallahu anh'ın vefatı da böyledir ve vefat ederken ki hali de gerçekten onu da dinleyicilerimiz, seyircilerimiz açsınlar, bir yerlerden okusunlar derim. O da çok güzel ibret alınacak, çok güzel ders alınacak, güzel bir vefat. Ebu Ubeyde'nin vefatı. Hocam, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın radıyallahu anh, biz günümüz insanına şu anda neler söylemek istedin? Yani bizim şu 2020'nin coğrafyasından baktığımız zaman, bu insanlarımızın, televizyon başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimizin nasıl okuması gerektiğini sizlerden dinlemek istiyorum. Evet. Neler söylemek istersiniz son olarak? Neler söylemek isteriz? Şöyle bir şey söyleyelim. Bugün insanımız bütün değer yargılarını dünyaya göre, dünya zenginliğine göre, dünyadaki görüntüye göre. Yani her şey dış görüntüyle ölçülmeye başladı. O yüzden mi emin değiliz hocam biz, evet, bir şeylerden? Özümüzle sözümüz aynı değil işte. Değil, değil mi? Bugün Müslümanların en büyük açığı özüyle sözü aynı olmamak. Evet. Sadece yüzler gülüyor, arkadan ne türlü işler yapılıyor. Çekiştirmelerden. Hani diyor ya, iyi adamdır ama hadi söylemeyeyim. Hani iyi adamdı? Yani gıybetimiz, arkadan iftiralarımız, iş yapıyoruz, yaptığımız işlerde efendim nedir? Ticaretimiz. Ha Müslüman mı? Aman aman. Veya da işte namaz kılıyorsa onun bir de şu işine bakın şeklinde bu sözleri söyletmek herhalde bir Müslüman için en korkunç bir haldir. Efendim doçent doktor Osman Aydınlı hocamız bu hafta bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz bizlere katıldığınız için. Ben Allah razı olsun. Ederim. Haftaya bambaşka bir kavramla başka bir sahabe efendimizle huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.